أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Taha suresi 65. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizdeki birkaç ayeti özetleyecek olursak, Musa aleyhisselam Firavun'a peygamber olarak gönderildiğini beyan etti. 8-10 yıllık Medyen hayatını bitirip tekrar Mısır'a dönüp ona peygamber olduğunu söyledi. O da çevresindekilerle istişare ederek büyük bir sihirbaz olduğunu, kendisinin de sihirbazları olduğunu, onlarla bir müsabaka yapacağını söyledi. Musa aleyhisselam da sizin yakında önümüzdeki günlerde olması gereken bir ziynet günümüz, bayram günümüz var. O gün tüm insanlar toplansın, o gün olsun bu merasim denildi. Ve hepsi oraya toplanmışlardı. Evet, yine Musa aleyhisselam demişti ki onlara, siz Allah'a yalan isnat etmeyin, iftira etmeyin. Değilse büyük bir azap sizin işinizi bitirir. Ama buna rağmen yine Musa aleyhisselamı ve Harun'u iki büyük sihirbaz olarak gördüler. Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor demek suretiyle halkın beynini yıkamaya çalıştı Firavun o günde. Ve bütün sihirbazlarını topladı. Hepsi birlikte Firavun tarafında. Musa ve Harun karşı tarafta yalnız iki kişi ve binlerce insan da bir meydan yerine toplanmış oldular. Bugünkü okuyacağımız bölüm 65. ayetten başlıyor. Kalu ya Musa imma en tulkiye وَاِمَّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى Musa aleyhisselama da o gün Firavun ve çevresindekiler güya seninle birlikte müsabaka yapıyoruz. Bu yapacağımız müsabakada senin kanaatin ve görüşün nedir? Önce biz mi gösterelim hünerimizi yoksa sen mi gösterirsin diye ona teklifte bulundular. Evet. Yani sihirbazlığını sen mi ortaya atacaksın, biz mi atalım dediler. Kale, bel elku fe izâ hibâluhum ve asiyyuhum yukayyelu ileyhi min sihrihim enneha tes'a. Musa, hayır, önce siz atın dedi. Buyurun, neyiz varsa gösterin. Tüm oyunlarınızı sergileyin. Milleti aldatacak, toplumu aldatacak, Allah'tan ve peygamberden uzaklaştıracak ne kadar oyununuz varsa buyurun siz atın önce gösterin dedi. Onlar da toplumu aldatıyorlar. Sihirbazlar toplumları aldatır. Yaptıkları büyüleriyle, sihirleriyle her dönemde aldatırlar. 21. asırda da aynı. Aynı firavunlar, aynı sihirbazlar. Aldatıyorlar şimdi de. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Ondan sonra da kendisini dost gibi göstermeye çalışıyor. Bugünkü sihirbazların Firavun dönemindeki sihirbazlardan farkı yok. Toplumu aldatmak, halkı yamultmak, halkı Allah'tan ve peygamberden uzaklaştırmak. Evet, nihayet Musa aleyhisselamın siz atın hünerinizi önce ortaya demesiyle onlar ellerindeki ipleri ve değnekleri ortaya atıverdiler. Yaptıkları büyü sayesinde gerçekten onların o attıkları değnekler, ipler, urganlar, sicimler ve halatlar hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Hepsi yılan çıyan olmuştu. Yani ortalık 70-80 tane irili ufaklı yılan çıyanla doldu. Evet, herkes bu manzarayı görüyor. Herkes bu manzaraya bakıyordu. Hareket eden yılanlar ordusu. Evet, فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى Musa aleyhisselam da bu manzarayı görünce birdenbire içine bir korku düştü. O da insandır ya. Vahiy ile desteklenmesi dışında hiçbir farkı yok insanda. Allah her an peygamberleri vahiy ile destekliyor. Hatasını vahiy ile düzeltiyor. Yapacağı işte korkma, arkanda ben varım. Destekçin benim diyor Rabbimiz. İşte Musa aleyhisselam da sihirbazların ortaya attıkları bunca yılan ve çıyanı görünce tüm halk gibi o da korktu, içine bir korku düştü. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى Rabbimiz hemen vahiy ile destekledi. Vahiy ile bildirdi, korkma. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. 70-80 kadar sihirbazın ortaya koyduğu bu sihirlerini sen görüp de korkuya, endişeye kapılma. Senin destekçin biziz. Sen bize tevekkül etmişsin. Sen bizim gönderdiğimiz peygamberimizsin. Dolayısıyla üstün olacak. Kesinlikle sensin diye Rabbimiz vahiy ile o şekilde bildirdi. Ve devam ediyor vahiy. Rabbimiz buyuruyor ki ve elgi ma fi yeminike. Ey Musa, sağ elindeki bastonunu at bakalım. Telkaf ma sana'u. Evet. Onların meydana getirdikleri şeylerin hepsini yutsun. İnnemâ sana'u keydü sâhir ve lâ yuflihü sâhiru haysu etâ. Çünkü onların tüm yaptıkları sihirden ibarettir. Zaten sihirbazlar, büyücüler nerede olursa olsun asla umduğuna eremezler. Evet. Bu şekilde Rabbimiz bize bunu da bildiriyor. Musa Aleyhisselam'ın elindeki bastonu atmasını, o bastonun tüm sihirbazların yaptığı sihirleri, büyüleri yutmasını, yutacağını bildiriyor. Çünkü sihirbazlar ne zaman ne yaparlarsa yapsınlar, mutlaka onların yaptığı sihirdir, göz boyamadır, aldatmacadır, o da mutlaka yok olacaktır. Çünkü yeryüzünde sihirbazların hiçbiri umduğuna nail olamamıştır. Sihirle, büyüyle uğraşanların hiçbiri milyarder, trilyoner olamamış. Senin cebindeki paraya gözünü dikiyor. Ben yapacağım sihirle, büyüyle bunu beceririm diyor ama beceremiyor. Sadece paranı alıyor elinden. Başka yaptığı bir şey yok. Tüm sihirbazlar ve büyücüler toplumların cebindeki paraya göz dikmiştir. Madem bilirsiniz, madem büyüyle her şeyi yaparsınız, haydi yapın bakalım. Hazineleri, defineleri bulun çıkarın bakalım. Tarih öncesinde yer altında ne varsa hepsini bulun çıkarın da zengin olun bakalım. Hayır, mümkün değildir. Ve la yuflihu sahiru haysu eta. Sihirbazlar hiçbir zaman ve zeminde kurtuluşa eremezler, umduklarına nail olamazlar. Evet, Musa Aleyhisselam'ın attığı bastonu ejderha oldu, koskoca bir yılan oldu ve sihirbazların ne kadar yaptığı ettiği değneklerinden, çomaklarından, urganlarından ve halatlarından yaptıkları yılan çiyen varsa hepsini yuttu. Evet, netice fe ulgiye seharatü succeda. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ve sonunda sihirbazların hepsi secde ederek yere kapandılar. Musa Aleyhisselam'ı sihirbaz zannediyorlarmış. Biz büyük sihirbazız, Musa'nınki pek bizimki kadar olamaz demek suretiyle onu sihirde öne geçeceklerini zannetmişlerdi. Sihirlerini ortaya koymazdan önce. Koydular, yine aynı kanaatteler. Musa Aleyhisselam'ın bastonu orta yerde ne varsa hepsini silip süpürünce akılları başlarına geldi. Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olmadığını, onun Allah'ın gönderdiği bir peygamberi olduğunu kabul ediverdiler. Eğer Musa Aleyhisselam onlardan daha büyük bir sihirbaz olsaydı, onların sihirlerini bozacak, orta yerde attıkları çomakları, değnekleri, ipleri, urganları kalacaktı. Ama orta yerde ip, urgan, hiçbir şey kalmadı. Hepsini yutuverdi ve iş bitti. Dolayısıyla sihirbazlar gerçeği anladılar. Bu adam sihirbaz değildir, bu adam gerçekten peygamberdir. Biz bunun peygamberliğine inandık demeden başka yapacağımız bir şey yok. Ve alemlerin Rabbine secde edelim dediler ve secdeye kapandılar. Secdede de dediler ki biz artık Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandık diye haykırdılar. Rabbimize inandık demediler. Rabbimize inandık deseler de Firavun hemen mikrofonu eline alacak. Bakın sihirbazlar benim Rabliğimi yine kabul ettiler diyecekti. Bunlar doğru ve dürüst olarak inançlarını ortaya koydular. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Ey toplum, ey Firavun ve çevresi yanlış anlaşılmasın diyerek Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandıklarını ortaya koydular. Firavun perişan oldu. Rezil oldu, rüsvay oldu. Ama ne yapacak? Saltanatım elimden gitmesin diye toplumun beynini yıkamaya devam edecek. Toplumu değişik tehditleriyle kendisine itaata devam ettirecek. Hemen tabiri caizse aldı mikrofonu eline. Kale, âmentum lehu kable en âzene leküm. Ben size izin vermeden önce onun Rabbine inandınız ha. Her şey için firavunlardan izin alınacak. Ne iş yapacaksam izin alacaksın. Ey Firavun Hazretleri, ben secde etmek istiyorum. Ben alemlerin Rabbine inanmak istiyorum. Müsaade eder misin? Ben yolda yürümek istiyorum, protesto etmek istiyorum. Bana müsaade verir misin? Firavunlardan izin alınmalı mutlaka. Firavunlar izinsiz bir iş yaptırmazlar, korkarlar çünkü. İzin alırsan tedbirini alacak, ona göre kendisini garantiye alacak. Dolayısıyla bu sihirbazların secdeye varışı hoşuna gitmedi. Rezil ve rüsvay oldu, perişan oldu ama bu arada da tehdit savuracak ya. Otoritesini ortaya koyacak ya, hemen dedi ki "Âmentum lehu kable en âzen aleküm." Size izin vermeden onun Rabbine inandınız ha. Evet. Devam ediyor. İnnehu lekebirukumul lezi allemekumus sihra. Mutlaka size sihirbazlığı öğreten ustanız o olmalıdır. Ustanız o, büyüğünüz o. O size öğretti bütün bunları. Şimdi de siz onun arkasında gidiyorsunuz diyerek hem Musa'yı hem sihirbazları hepsini kötülüyor. Halkın dilinde hepsini kötü göstermeye çalışıyor. Beyin yıkama faaliyetini sürdürüyor. Ve devam ediyor tehditleri. Fela ukattu anne eydiyekum ve erculekum min hilafin ve la usallibennekum fi cucu'in nakli. Evet. Bana karşı gelip o Musa ve Harun'un Rabbine iman etmenizden ve secdeye kapanmanızdan dolayı ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarına astıracağım. Tehdit bu, gücü yeter ya. Kestirebilir. Cellatlarına emir verir, tüm sihirbazların ellerini, ayaklarını çaprazvari kestirir. Emir verir, hepsini hurma ağaçlarına astırır mı? Astırır. Tehdit yağmuru başladı. Evet, bu şekilde onlara tehdit ediyor ve arkasından da diyor ki "Vele ta'lemunne eyyuna eşeddu azaben ve ebka." O vakit bilir ve anlarsınız ki hangimizin azabı daha çetin ve daha süreklidir. Benim azabımın şiddetli olduğunu o zaman anlarsınız. Ben size makam, mevki, koltuk verecektim. Size ünvanlar verecektim. Size çok büyük maaşlar verecektim. Bu işte siz başarılı çıkarsanız size her şeyi verecektim. Ama siz, size sihirde ustanız durumunda olan o Musa'ya iman ediverdiniz. Beni rezil ve rüsva ettiniz. Dolayısıyla ben de sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestirip sizi hurma ağaçlarına sallandıracağım diye tehdidini ortaya koydu Firavun. Evet. 72. ayet. Kalu len nu'sirake ala ma ca'ena min el beyinati vellezi fatarana faqdi ma ente qad innema taqdi hazihi el hayati dunya. Sihirbazların imanı çok sağlam. Çok güçlü bir imana sahip olmuşlar o esnada ve hepsi birden iman ettiklerini ortaya koyarak secdeye kapanmışlar. Firavun'un bu tehditleri üzerine de diyorlar ki şu bize gösterilen apaçık mucizelere karşı Musa'nın elindeki bastonunun bizim tüm yaptığımız sihirleri ve büyüleri yutmasına karşı artık yaratanımıza tercih edemeyiz seni. Sen kim oluyorsun? Seni Rab olarak, ilah olarak, Tanrı olarak kabul edemeyiz biz. Bizi yaratan Allah'ı kabul ederiz. Bizi yaratan Allah'ın gönderdiği peygamberi kabul ederiz biz. Seni Tanrı ve ilah olarak kabul edemeyiz. Seni tercih edemeyiz. Elinden geleni yap. Zaten senin hükmün sadece bu dünya hayatında geçerlidir. Sen bu dünya hayatında kesersin, asarsın, öldürürsün, hapishaneye atarsın, başka yapacağın hiçbir şey yok diye onlar cidden iman üzere olduklarını ortaya koyarak Firavun'a bu şekilde kafa tuttular, doğruyu ortaya koymuş oldular. Devam ediyor sihirbazların sözleri 73. ayeti kerimeyle. İnna amennâ bi rabbina liyaghfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi min es-sihr vallahu hayrun ve ebqa. Açıkçası biz hatalarımızı ve bize sihirle zorla yaptırdığın hatalardan dolayı girdiğimiz günahların bağışlanması umuduyla Rabbimize inandık. Bugüne kadar yaptığımız hatalardan dolayı affetmesi için ona inandık. Bugün de yaptırdığın sihirle, büyüyle bir peygambere bizi karşı çıkarmak suretiyle bizi düşürdüğün hatadan dolayı da yine tevbe edip Rabbimize yöneliyoruz. Ona inanıyoruz. Çünkü Allah'ın mükafatı daha hayırlı, cezası da daha süreklidir dediler sihirbazlar o gün Firavun'a cevap olarak. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen fe inne lehu cehennem la yemutu fiha ve la yahya. Her kim günahlara batmış bir vaziyette Rabbinin huzuruna gelirse cehennem onun içindir. Orada ne yanıp biter ölür ne de yaşar durumdadır. Ölüyle diri arasında hayatını sürdürür ve gider. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Oysa Rabbinin huzuruna dürüst ve erdemli davranışlar ile mümin olarak çıkan kimseye gelince, yani sihirbazlar gibi kimseye gelince, tevbe edip günahlarına pişman olup bir daha yapmamaya niyet edip Allah'a yönelen, Allah'a dönen kimseye gelince, öte dünyada en yüksek makamlar işte bu kimselerin olacaktır. Cennet bu kimselerindir. O cennet ki, cennetu adnin tecri min tahtel enhar, halidine fiha ve zâlike cezâu men tezekkâ. Altlarından ırmaklar akan adın cennetleri ki, orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bu, kendilerini günahlardan temizleyen ve arınanların mükafatıdır. Evet, böylece Taha suresindeki Firavun'un sihirbazları ile Musa aleyhisselamın sihirbazları arasında geçen bu olayı anlatmış olduk. 77. ayet-i kerimeden itibaren konu değişiyor. Rabbimiz Musa aleyhisselama değişik bir vahiy ile İsrail oğullarını nasıl kurtaracağını ona bildiriyor. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ تَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَى. Ant olsun ki biz Musa'ya, kullarımla geceleyin yola çık, İsrail oğullarını yanına al ve geceleyin yola çık, onlara denizde kuru bir yol aç, verdiğimiz emirle elindeki asanı denize vur, kupkuru yol açılsın ve oradan İsrail oğullarını karşı tarafa Sina Yarımadası'na geçir. La tekhafu deraken ve la tahşa. Düşmanların size yetişmelerinden ve denizin içinde boğulmaktan da korkma diye vahyetmişti Allah. Hiç mümkün mü? Koskoca deniz yarılacak, dağlar gibi kenara sular kayılacak, orta yerden kupkuru yol açılacak. Oradan da geçeceksin, suyun kavuşma endişesi olmayacak. Acaba bu su kavuşursa bizi boğar mı diye endişen olmayacak. Arkadan Firavun tüm ordularıyla geliyor. Acaba bizi öldürür mü? Bizim silahımız yok, bizim askerimiz yok, bizim gücümüz yok. Acaba onun bize zararı olur mu? Hayır, öyle bir korku yok. Ne denizde boğulmaktan, ne de düşmanların size yetişmelerinden endişe etmeyin, öyle bir korkuya girmeyin. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Musa aleyhisselam, İsrail oğullarıyla beraber yola koyulunca, Firavun da sabah kalktı baktı ki ne Musa var ne İsrailoğulları. O da tüm ordularını toplayarak onların peşine düştü. Deniz de onları tamamıyla kuşatıp kapladı ve boğuldular gittiler. Müslümanlar karşı tarafa geçtiler Sina'ya. Firavun tüm ordularıyla Kızıldeniz'in içerisindeki açılan kupkuru yol üzerindeler. Rabbimiz Müslümanları karşı tarafa geçirince bunların hepsini o sular içerisinde boğdu ve yok oldular gittiler. Bitti. Allah dilerse sular ordusuyla yok eder Firavun gibi. Allah dilerse yağmur ve yerden fışkırttığı sularla helak eder Nuh kavmi gibi. Allah dilerse rüzgarla helak eder Ad kavmi gibi. Allah dilerse bir sayhayla bir sarsıntıyla yok eder Semud kavmi gibi. Allah dilerse yerin dibine batırır Karun gibi veya Lut aleyhisselamın toplumu gibi. Allah dilerse gökteki kuşlarıyla yok eder Ebrehe ve ordularını. Evet, işte Rabbimiz böylece Kızıldeniz'deki açtığı kupkuru yolla Müslümanları karşıya geçirdi. Firavun'u da tüm ordularıyla yok etti ve işini bitirdi. Evet, 79. ayet. Ve adalla firavunu kavmehu ve ma hada. Firavun halkını saptırmış, onlara doğru yolu göstermemişti. Tüm firavunlar tarih sayfalarına baktığımızda her dönemin firavunu, 21. asrın firavunları da dahil. Hepsi toplumları saptırıyor, sapıklığa götürüyor, onlara doğru yolu göstermiyor. Doğru yolun önüne perdeler çekiyor. Doğru yolun önüne çektiği perdelerle eğri yolları doğru imiş gibi göstermeye çalışıyor. Tüm firavunların özelliği bu. Tarihi tetkik ettiğimizde binlerce sene önceki firavunla bugünkü firavunların farkı yok. Hakkı, hakikati, gerçeği göstermek istemiyorlar. İnsanlar doğru yola girsin istemiyorlar. Bizim yolumuzda gitsinler, bizi tanrı kabul etsinler, bizim ilahlığımızı yeryüzünde kabul ederek hayatlarını sürdürsünler istiyorlar. Bu yüzden de o dönemdeki firavunun da bu şekilde olduğu bize haber veriliyor. Bugünkülerin de aynı durumda olduğu zaten besbelli durumda. 80. ayet: Ya beni İsrail, قَدْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Evet, Firavun tüm ordularıyla Kızıldeniz'de yok edildi. Müslümanlar, yani İsrailoğulları Musa ile birlikte Tur-i Sina'ya çıktılar. Rabbimiz vahyediyor, bildiriyor: Ey İsrailoğulları, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Sonra Sina Dağı'nın sağ yamacında sizinle bir anlaşma yaptık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Çölde hiçbir şey yok. Çölde ekin yok, çölde ziraat yok, çölde ağaç yok. Dağlık, kumluk ve kayalık. Sina Yarımadası öyle. O dağın çevresi öyle. Orada Rabbimiz, hiçbir şeyin olmadığı yerde Rabbimiz bu insanlara, yani İsrailoğullarına bıldırcın eti ve kudret helvası ikram ediyor. Bir başka sureden ve ayetten öğrendiğimize göre gölge bulut olarak üzerlerinde geziyor. Zaten 12 tane pınar fışkırmış, herkes istediği pınardan su içebiliyor. Herkes hangi pınardan su içeceğini zaten bellemiş, bilmiş. Dolayısıyla çölde böyle bir ikram var. İsrailoğullarına Rabbimizin ikramı. 81. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve lâ tedgav fîh fe yahille aleyküm gazabî ve men yahlil aleyhi gazabî fekad hevâ. Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve hoş şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabımıza uğrarsınız. Benim gazabıma uğrayan kimse bilsin ki gerçekten uçuruma yuvarlanmıştır ve helak olmuştur. وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا سُمَّ اهْتَدَى. Bununla birlikte yine unutmayın ki pişman olup doğru yola dönen, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve bundan sonra da doğru yolda yürüyen kimse için gerçek bağışlayıcı benim. Evet, benim cehennemim var, benim azabım var, benim gazabım var ama benim gaffar oluşum, tevbe edenleri affedişim, bağışlayışım, iman edip imanlarının gereğini amel, iş, icraat ve kulluk olarak ortaya koyanlara da hidayete eriştirip affetmem de bağışlamam da vardır benim. Evet, Rabbimiz böylece inananlara ve inanmayanlara da nasıl karşılık vereceğini bildirdikten sonra 83. ayet-i kerimede Musa aleyhisselama yönelerek وَمَا عَجِلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, sen neden kavminden önce acele ederek koşa koşa geldin buyurdu. Rabbimiz kavmini ve Musa'yı çağırdı. Görüşmek, konuşmak ve ondan tebliğat ve talimat almak üzere. Musa aleyhisselam hızlıca gitti Rabbi ile görüşmeye, konuşmaya, zevk alacağı konuşmaları Rabbinden dinlemeye. O yüzden Rabbimiz sordu ona: Niçin sen böyle koşa koşa erkenden geldin? قَالَ هُمْ اُولَٰئِ عَلَى اَسَرِي وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْزَى. Onlar da benim ardım sıra geliyorlar ya Rabbi. Ben senden hoşnut olasın diye koşa koşa geldim ey Rabbim sana dedi. قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. Allah öyleyse bil ki dedi, senin yokluğunda biz senin kavmini denedik, imtihan ettik, sınamadan geçirdik. Samiri isimli biri onları baştan çıkardı ve onları doğru yoldan saptırdı. Heykeltıraş olan, dökümcü olan Samiri isimli biri, senin kavmini sen buraya benimle görüşmek üzere geldiğinde yoldan çıkardı. Musa aleyhisselam Rabbi ile görüşüp konuştuktan sonra dönüyor Sina'dan. Feraca Musa ila kavmihi gazbane esifa. Evet. Öfke ve üzüntüyle kavminin yanına döndü Musa. Ve onlara dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir söz vermemiş miydi? Peki bu sözün gerçekleşmesi size çok mu uzak göründü? Evet. Rabbiniz size söz verdi. Ben 40 günlüğüne onunla görüşmeye gittim. 40 gün süre çok mu oldu da siz böyle sapıttınız? Em erattum? Evet. Efetale aleykümül ahdu em erattum en yahille aleyküm gazabı min rabbiküm fe ahleftum mev'idi. Peki Allah'ın verdiği bu sözün gerçekleşmesi size çok mu uzak geldi? Yoksa Rabbinizden size gazap erişmesini istediğiniz de bana verdiğiniz sözde niçin durmadınız diye kavmini bu şekilde kızarak, bağırarak onlara öfkeli vaziyette söylendi. قالوا onlar da dediler ki ma ahlefna mev'ideke bi melkina velakinna humilna evzaran min zinetil kavmi fekazefnaha fekezalike elkassamiri. Onlar dediler ki, İsrailoğulları Musa'ya dediler ki, sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat Mısırlıların ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları erisin diye ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı onları ateşe eritmek üzere. Dolayısıyla onun yaptığı bu buzağıya tapar hale geliverdik. Bizim suçumuz yok. Bizi azdırıp saptıran Samiri'dir demek suretiyle suçu Samiri'ye atmış oldular o gün İsrailoğulları. Evet. Bugün de vaktimiz doldu. Taha suresinin 65. ayet kerimesinden 87. ayet kerimesine kadar okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.